पाठ करते हैं उसमें एक बार है ऋतम वदिष्यामि में और दूसरी बार है सत्यम वदिष्यामि। ऋत बोलूंगा सत्य बोलूंगा, तो ऋत बोलूंगा का अर्थ है जो वैदिक सत्य है सो बोलूंगा, और सत्य का अर्थ है जो अबाधित सत्य है सो बोलूंगा। लेकिन सत्यम वदिष्यामि इतना ही बोलना था। सत्य का अर्थ है अनुभव प्रतिपन्न, माने जो हमारे अनुभव में सत्य आता है। एक बच्चा आपसे कहता है कि चंद्रमा या सूर्य हाथ भर का है, एक हाथ का है, आप कहते हैं कि नहीं बेटा चंद्रमा या सूर्य एक हाथ का नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। कहता है कि नहीं हमको जैसा दिखता है मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, तो आप कहेंगे कि नहीं विज्ञान से ये बात सिद्ध हो गई है कि दूर से जो चीज दिखती है वो अपनी दूरी के अनुसार छोटी दिखाई पड़ती है पर वस्तुतः बड़ी होती है। दूरत्व की उपाधि से देखने पर चंद्रमा और सूर्य छोटे देखने पर भी असल में वो बड़े, क्योंकि उसमें दूरत्व उपाधि है, हमारी आंख इतनी दूर की चीज को ठीक ठीक नहीं देख सकते। और जो लोग विज्ञान के बल से और निकट पहुंच जाते हैं सूर्य चंद्रमा के, वो देखते हैं कि बहुत बड़ा है। तो सत्यम वदिष्यामि प्रत्यक्षम सत्यम वदिष्यामि एक हो गया, और वैज्ञानिकम सत्यम वदिष्यामि ये दूसरा हो गया। वैज्ञानिक सत्य बोलो, तो इसी प्रकार सब लोग अलग अलग अपने आत्मा को देह के भेद से उपाधि के भेद से अलग अलग अनुभव करते हैं, तो उन्होंने वस्तुतः सत्य का अनुभव कर लिया ये बात कब जानी जाए, कि जब ऋतम एक ऐसे ही शब्द अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं। हमारे पास एक प्रोफेसर आते हैं इलाहाबाद के, वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, अमेरिका जाने वाले हैं अभी, इसका बहुत बड़ा अध्ययन किया है। तो जब मैं कोई बात बोलता हूं तो वो बोलते हैं राइट। तो ये जो राइट है ना, ये हमारा जो रितम है, रितम च सत्यं च अभिघात तपसोर जाए, तो रित भी होना चाहिए और सत्य भी होना चाहिए, माने लोग अपने अपने माने हुए जाने हुए और उपाधि सहित अनुभव किए हुए सत्य में ही अटके न रह जाएं। जो सत्य विषयक संविधान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस संविधान सम्मत सत्य को जाने इसके लिए हम लोग बोलते हैं ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, है ना। केवल मानसिक या बौद्धिक या यौक्तिक या अनुभविक, आनुभविक सत्य हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अनुभव में दोष रह सकता है और उसका अपने को पता नहीं चलेगा। तो हमारे अनुभव का भी एक संविधान है, एक कसौटी है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म यतो वायुमान भूतानि जायन्ते तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म वही संविधान सम्मत ब्रह्म है, वैदिक ब्रह्म। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, कल बताया था कि ब्रह्म और प्राण, जो ब्रह्म है तो प्राण है, जो प्राण है तो ब्रह्म है। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, और दोनों की एकता क्या है, तत्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि। प्राण माने प्राणोपाधिक चैतन्य इस देह में, और ब्रह्म माने प्रपंचोपाधिक अधिष्ठान सत्य आधार सत्य, और दोनों में जो चिन्मात्र वस्तु है वो एक है। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमा माने जिसमें अहम मम नहीं है। अच्छा तो आओ, उपासक लोगों का ये कहना है कि शास्त्र में जो ब्रह्म का वर्णन आता है वो इसलिए आता है कि आप ब्रह्म को जानें और फिर उसकी उपासना करें। मैंने सुना है आपको कि हमारे एक मित्र जो हैं वो जब जब मैं कोई लेख लिखता था तो ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम अद्वैतम निरंजनम इसका प्रतिपादन करता, तो वो उसमें जोर देते कि ऐसे ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, ऐसे ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। अब भला जो नान्तः प्रज्ञम न बहिः प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम ना प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, ऐसा जो ब्रह्म है वो उपासना विधि का विषय कैसे होगा। अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम, ऐसा ब्रह्म उपास्य कैसे हो सकता है। पर लोगों का आग्रह इसमें होता है तो बोले वेद में भी देखो तव्य प्रत्यय लगा करके आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये तव्य तव्य जो है ये लोट लकार के समान लिंग लकार के समान, ये तव्य प्रत्यय जो है वो कर्तव्य का ध्यातव्य का उपासितव्य का सूचक है। आत्मा बारे द्रष्टव्य ये महाराज बड़ी गड़बड़ी होती है, और एक बड़ी उम्र तक बड़ी हद तक साधक के जीवन में ये गड़बड़ी रहती है। हमारे एक मित्र थे दंडी स्वामी, तो एक दिन मैंने उनके सामने वेदांत की कोई बात करी कि प्रमाता उसको कहते हैं जो प्रमाण के द्वारा प्रमेय को देखता है, जैसे जो आंख से रूप को देख रहा है तो रूप और आंख देखने का औजार है। तो जैसे हम किसी की पहचान बताएं ना तो जो चश्मा लगाए बैठे हैं तो है, है? तो जो चश्मा लगा करके देखता है वो चश्मा वाला है होता है। तो जो प्रमाण माने आंख कान नाक जीभ त्वचा मन है मनोवृत्ति, इनका चश्मा लगाकर जो चीजों को देख रहा है उस जीवात्मा को प्रमाता कहते हैं, और जो चश्मा लगाए बिना भी देखता है उसको दृष्टा कहते हैं। तो ये चश्मा लगाने के लिए तो देह संबंध की स्थापना करना आवश्यक होता है, अच्छा आप सुषुप्ति को देखते हैं, सुषुप्ति जो है वो किसी प्रमाण का प्रमेय नहीं है। माने आप आंख से सुषुप्ति देखते हैं अपनी गाढ़ी नींद, कि कान से सुनते हैं, कि त्वचा से सूंघते हैं, कि नाक से सूंघते हैं, कि जीभ से चाटते हैं, सुषुप्ति कैसे मालूम पड़ती है? बोले मन से जानते हैं। तो मन तो उस समय सोया रहता है ना? तब कौन ऐसा रहता है कि जो बिना पांचों ज्ञानेन्द्रियों के, बिना मन बुद्धि के, बिना प्रमाण का चश्मा लगाए और इतने काल तक मैंने कुछ नहीं जाना इस अनुभव के साथ तादात्म्यापन्न होकर के बोलता है? तो प्रमाता और दृष्टा में मैंने उनको बताया, प्रमाणोपाधिक प्रमाता होता है और प्रमाणाभावोपाधिक दृष्टा होता है। नहि द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्। अब देखो, आप आपका स्वरूप जब प्रमाता रहेगा, तो प्रमाता माने इंद्रिय सहित हो, मनोवृत्ति अंतःकरण सहित, इंद्रिय सहित जो आत्मा है उसको प्रमाता बोलेंगे, इसको औपाधिक रूप बोलेंगे, है ना? अब आप जरा सा ध्यान दो तब मालूम पड़ेगा कि इन इंद्रियों की उपाधि को स्वीकार करके जब तुम अपने को कहते हो मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, मैं छूता हूं, मैं सूंघता हूं और मैं स्वाद लेता हूं, मैं संकल्प करता हूं, मैं जानता हूं, तब आप मैं हाथ से करता हूं, मैं पांव से चलता हूं, मैं जीभ से बोलता हूं, कर्म इंद्रियों के साथ अपना संबंध जोड़ करके अपने को कर्ता मानते हो, हैं? और मन के साथ संबंध जोड़ करके अपने को पापी, पुण्यात्मा, सुखी दुखी मानते हो। ये सारा चश्मा लगाने पर ही मालूम पड़ता है, जरा जागते में ही आप चश्मे वाले को, चश्मा वाला जो शरीर है ना, चश्मा जो है अंतःकरण और बहिःकरण, बाहर की इंद्रियां और भीतर की इंद्रियां, इनका चश्मा ख्याल में हो उतन खाते में लिख दो, बट्टे खाते में डाल दो उनको, और देखो कि तुम इन इंद्रियों के बिना हो। न कर्म की इंद्रियां तुम्हारे पास हैं, न भोग की इंद्रियां तुम्हारे पास हैं, न संकल्प की इंद्रियां तुम्हारे पास हैं, न विषयों को जानने की इंद्रियां तुम्हारे पास हैं। तब देखो तुम्हारा स्वरूप कैसा होता है। तो बोले ठीक है जी, ये जो ज्ञान मात्र स्वरूप है ये तो सुषुप्ति में भी रहता है। प्रमाण प्रमाणोपाधिक स्वरूप प्रमाता है और प्रमाण काल में और प्रमाणाभाव काल में दोनों में जो एक सरीखा ज्ञान स्वरूप है वो दृष्टा है। अच्छा, बोले हां, सुषुप्ति काल में मैं दृष्टा तो हूं, सुषुप्ति काल में भी हूं, समाधि काल में भी हूं और व्यवहार काल में भी हूं, असल में मैं दृष्टा ही हूं। जब कर्मेंद्रियों को अपना मानते हैं तब इनके द्वारा किया हुआ कर्म अपने में मानना पड़ता है, और जब ज्ञानेन्द्रियों को अपना मानते हैं तब इनके द्वारा जानी हुई चीज अपनी माननी पड़ती है, और जब अंतःकरण को अपना मानते हैं तो उसमें जो जानने का, भोगने का, करने का अभिमान है उसको धारण करना पड़ता है। बोले लो छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, मैं जैसे जागृत और सुषुप्ति का दृष्टा हूं वैसी सृष्टि और प्रलय का भी दृष्टा हूं, क्योंकि जैसे एक शरीर में सृष्टि और प्रलय है वैसे समूची सृष्टि में सृष्टि और प्रलय है, मैं एक दृष्टा हूं। यदि महाराज कदाचित कोई अपने को, आजकल के दृष्टा लोग तो महाराज बड़े विचित्र हैं, हाँ, वो तो न सुनते हैं, न समझते हैं, न जानते हैं, न कभी विवेक करते हैं, तो ये जो नकली दृष्टा हैं, वो तो थोड़ी देर दृष्टा रहते हैं, थोड़ी देर नहीं रहते हैं, जब ध्यान करते हैं तब दृष्टा हैं, और ध्यान छूट गया तब तो जैसे शालग्राम शिला जब ध्यान करते हैं तब नारायण है और ध्यान छूट गया तो पत्थर है, क्योंकि उसमें पत्थर बुद्धि जो है वो अबाधित रूप से बनी हुई है और भावना जन्य ईश्वर बुद्धि है। इसी प्रकार ये जो दृष्टा पक्ष हैं इनकी अबाधित बुद्धि तो है देह में अहम अबाधित, और ध्यान जन्य भावना जन्य दृष्टापन है, तो वो तो नकली है, झूठा है। परंतु हम आपको इससे एक सूक्ष्म बात दूसरी बताते हैं और वही कहने के लिए इतनी भूमिका बाधी है। हम ये भी मान लेते हैं कि आप जागृत में भी दृष्टा हैं, स्वप्न में भी दृष्टा हैं, सुषुप्ति में भी दृष्टा हैं, व्यवहार में भी दृष्टा हैं और प्रलय में भी दृष्टा हैं। इतना बड़ा दृष्टा अगर आप अपने को मानते हैं तब भी आपका दृष्टापन पूरा नहीं हुआ। वैसे तो आप अपने को सृष्टि और प्रलय का दृष्टा मानते ही नहीं हैं। वैसे तो देह में मैं मान करके है ना एक झूठा दृष्टापन की भावना करते हैं। द्रव्य में जिसका अहम भाव है वो कैसा दृष्टा? ये पंचभूत से बना हुआ, पंचभूत के परिणाम विशेष से बना हुआ शरीर, इसमें है अहम भाव तो दृष्टापन कैसा? लेकिन हम अभी अब इस समय हम उस पर चोट करने जा रहे हैं जहां आप जागृत स्वप्न सुसुप्ति का दृष्टा वास्तव में अपने को समझते हैं। हमारे वेदांतियों का कहना है कि केवल एक शरीर में जागृत स्वप्न सुसुप्ति का दृष्टा आपने अपने आप को समझ लिया, ये तो कुछ है ही नहीं। यदि आपने समूची सृष्टि का, इसके सृष्टि स्थिति प्रलय और परिवर्तन जितने हो रहे हैं, समाधि और विक्षेप सबका दृष्टा अपने आप को समझ लिया, तब भी आप अभी असली दृष्टा को पहचान नहीं सके। अज्ञान शेष है, दृष्टि सृष्टि बाद होने पर भी कि ये दृष्टि समूची हमारी दृष्टि, ये सृष्टि समूची हमारी दृष्टि है, ये ज्ञान भी दृष्टा के असली स्वरूप का ज्ञान नहीं है। एक जीववाद इसी का नाम है कि एक जीव अपनी दृष्टि में सारी सृष्टि को देख रहा है, अपनी दृष्टि को ही सृष्टि समझ रहा है। सृष्टि से दृष्टि है कि दृष्टि से सृष्टि है, कि सृष्टि में दृष्टि है कि दृष्टि में सृष्टि है? का नहीं, न सृष्टि से दृष्टि है, न दृष्टि से सृष्टि है, न सृष्टि में दृष्टि है, न दृष्टि में सृष्टि है। तब क्या है? का दृष्टि ही सृष्टि है। का नारायण अब भी अज्ञान शेष है आपको। मैं तो पहले वो बात सुनाऊं आपको कि जैसे आप ये माने कि जागृत में दृष्टा आप हैं, जागृत में भी दृष्टा है, पाप होता है, पुण्य होता है, सुख होता है, दुख होता है, कोई बिछुड़ता है, कोई मरता है, कुछ आता है, कोई जाता है, आंख खुली रहती है, बंद रहती है, आप तो ज्ञान स्वरूप दृष्ट ही है, तो बहुत बढ़िया है। हाँ, चिरंजीव जताम, आपकी उम्र लंबी हो, इतना दृष्टा तो आपने अपने को समझ लिया, तो इसका हम अभिनंदन करते हैं। परंतु बात यह है कि काल में कोई वस्तु अपरिच्छिन्न होने पर भी काल की धारा में, मान लिया कि आप मरते नहीं, आप मृत्यु के भी दृष्टा हैं और आप जन्मते भी नहीं, जन्म के भी दृष्टा हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि आप काल में नहीं मरते हैं, लेकिन आपके सिवाय कोई दूसरी चीज है जिसके आप दृष्टा हैं, ये है कि नहीं है? जिसके आप दृष्टा हैं वो भी तो कोई चीज है ना, तो एक दूसरी चीज जिंदा है, यही तो अज्ञान है। आपके दृष्टा हो जाने पर भी अज्ञान है। अच्छा, ले वेदांत की दृष्टि है, अब एक दूसरी चीज लो, आप इस आंख से जो चीज दिखती है उसका बदलना भी जानते हैं और आंख का बदलना भी जानते हैं। हमारी आंख कानी है, कि मंद देखती है कि तेज देखती है कि नहीं है सब जानते हैं, हमारा मन संकल्प करता है कि नहीं करता सब जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। काल की धारा में बदलती हुई चीज को आप जान रहे हैं, पर काल जो है वो लंबा चलता है, वो लंबा है ना। देश जो है वो चौड़ा चलता है, आप समझे। हाँ, जैसे किसी का जन्म हुआ 1900 में और आज 70 है, तो ये जो 70 बरस की लंबाई है, धारा जो काल की चल रही है, बरस पर बरस, बरस पर बरस, महीने पर महीना, पक्ष पर पक्ष, दिन पर दिन, है घंटे पर घंटा, मिनट पर मिनट, ये जो कुछ पहले हुआ और कुछ बाद में हो रहा है, ये काल की धारा है। इसमें जन्म और मरण होता है, इसमें जवानी और बुढ़ापा आता है। तो हम यहां तक मान लेते हैं कि आप इसके दृष्टा हैं, लेकिन ये काल की धारा में दृष्टा के नित्य होने पर भी आप देखो, देह में रहकर दृष्टा यदि हैं, अणु मात्र होकर दृष्टा हैं, अब देखो ये हमारे हाथ ऐसे सिकुड़े हैं हुए हैं ना, तो हम देह में रहकर दृष्टा हैं, और फैल गए तो जिस जगह पर हमारे हाथ गए ऐसे समझो, थोड़ा बाहर थोड़ा भीतर, हम देह के भीतर रहकर दृष्टा हैं और देह के बाहर दृश्य है। ये जो अंतर और बहिर का भेद है, ये देश है, दिक है। ये जो हाथ का फैलना और सिमटना है, इसका नाम दृश्य है। ये जो आंख का ऊपर उठना और नीचे गिरना है, ये देश है, हो है। और पलक पहले गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, ये तो काल है। फिर गिरना, फिर उठना, ये तो काल है। लेकिन ऊपर जाना और नीचे आना, ये देश है, बोला। तो आपने अपने को यदि पलक के ऊपर उठ, है ना, फिर उठना फिर गिरना, उसके क्रम को जानते हैं, तब तो काल के दृष्टा है। और यदि ऊपर वाली जगह और नीचे वाली जगह के दृष्टा है, तो देश के दृष्टा है। तो दाहिने बाएं हैं, सामने पीछे, ऊपर नीचे, बाहर और भीतर, ये आठ जगह जो है, आठ जगह आपके ध्यान में आ गई। नीचे ऊपर दो, दाहिने बाएं चार, सामने पीछे छह, और बाहर भीतर, ये जो आठ जगह हैं, सृष्टि में कहीं भी उनके आप दृष्टा हैं। माने दाहिने बाएं ये बदलता है। देखो अभी यहां से उठ के हम कुर्सी के पास दाहिने चले जाएं, तो अभी जो दाहिने हैं वो बाएं हो जाएगा, और इधर दादा के पास जाके बैठ जाएं तो जो बाएं है वो दाहिने हो जाएगा, और तुम्हारे पास आके बैठ जाएं तो जो सामने है वो पीछे हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। और छत पर बैठ जाए तो जो ऊंचे है वो नीचे हो जाएगा, नीचे बैठ जाए तो ऊंचे है वो नीचे हो जाएगा, है ना। और आंख खोल के देखें तो बाहर है, और आंख बंद करके समझें तो भीतर है। तो ये जो ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, बाहर भीतर, ये जो दिक मालूम पड़ता है, इसके आप दृष्टा हैं कि नहीं। तो बोले ठीक है, इसके दृष्टा है। तो मतलब ये है कि नरक से लेकर के वैकुंठ तक जितना ऊपर नीचे है, और पूरब से लेकर पश्चिम तक, और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, आप सबके दृष्टा हैं, हो। आपके दृष्टापन में केवल कालगत नित्यता नहीं है, देशगत पूर्णता भी है। पूर्णता आपकी दृष्टि में है और आप उसके दृष्टा हैं, नित्यता आपकी दृष्टि में है और आप उसके दृष्टा हैं। अच्छा, आप अभी तो बोले आप तो दृष्टा हो गए का, नहीं अभी नहीं हुए। ये सारी बात चूंकि आप एक द्रव्य रूप देह में मैं करके समझ रहे हैं, ये समझ जो है ये बिल्कुल भौतिक है। वो ये जो तुम्हारा अहमर्थ है, अहमर्थ यही तो असल में समझने की चीज है। अहम अर्थ माने ये जो मैं बोलते हो ये किसके लिए, जैसे घड़ी मुंह से बोलते हैं ना घड़ी, तो घड़ी एक शब्द हुआ और ये हाथ में क्या है, मुंह में नहीं है, ये जो हाथ में है सो मुंह में नहीं है और जो मुंह में है सो हाथ में नहीं है, ये तो मालूम पड़ता है ना। तो घड़ी शब्द है मुंह में और घड़ी शब्द का अर्थ है हाथ में है, ये जो बड़ी सी घड़ी हमने हाथ में उठा ली ये घड़ी पद का अर्थ है। अब आपके सामने सवाल ये है कि आप जो मैं बोलते हैं मुंह से और मन में सोचते हैं मैं, तो जैसे मुंह से बोले हुए घड़ी शब्द का अर्थ ये आधा पाउंड वजन वाली चीज हमारे हाथ में है, वैसे आपके मैं मुंह से बोले हुए मैं का और मन में सोचे हुए मैं का ऐसा घड़ी की तरह अर्थ क्या है और वो बेहोशी में क्या हो जाता है, कहां चला जाता है, समाधि लगने पर कहां चला जाता है, सुषुप्ति आने पर कहां चला जाता है, वो जो आपका भौतिक अन्न खाने से बना हुआ पिता माता के रज वीर्य से उत्पन्न और प्राकृत चारे से खा खा करके बनाया हुआ, खाना छोड़ देने पर या धातु विकार होने पर शांत हो जाने, ये जो अहम अहम अहम तुम देह में बोल रहे हो, क्या वही अहम तुम्हारा दृष्टा है, वही अहम दृष्टा है, वही शारीरिक चेतना दृष्टा है, क्या वही अहंकार प्राकृत अहंकार दृष्टा है, अथवा प्राकृत अहंकार न मान करके अध्यारोपित अहंकार हो। अध्यारोपित अहंकार क्या होता है, मैं ब्राह्मण हूं, ये अध्यारोपित अहंकार है, हो ये दुष्कर्म से बचाने के लिए है, जब मैं सन्यासी हूं ये संग्रह से बचाने के लिए अध्यारोपित अहंकार है। तो क्या यही दृष्टा है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपने को ब्राह्मण बताने के लिए जो मैं बोलते हो तुम वही दृष्टा है, अपने को सन्यासी बताने के लिए जो मैं बोलते हो वही दृष्टा है, हैं? अच्छा अपने को पापी और पुण्यात्मा बताने के लिए जो मैं बोलते हो कि मैं पापी हूं पुण्यात्मा हूं वही दृष्टा है, अच्छा जो अपने को सुखी दुखी बताने के लिए बोलते हो मैं वही दृष्टा है, हैं? क्या अपने को समाधिस्थ बताने के लिए जो बोलते हो कि मेरा चित्त समाहित है वही दृष्टा है। तो नारायण यदि आप दृष्टा किसको कहते हैं ये नहीं समझोगे और बाजार में सुन के आओगे कि मैं दृष्टा हूं तो आप क्या करोगे, तो थोड़ी देर तक मैं को शरीर में रख करके अपनी बुद्धि वृत्ति में दृष्टा साक्षी का ध्यान करोगे। हमारे एक मित्र थे तो उनके यहां बड़ा सत्संग जुड़ता था, वो हजारों आदमी इकट्ठे होते थे, तो एक दिन निराकार पार्टी का ध्यान होता एक दिन साकार पार्टी का ध्यान होता है, तो जिस दिन निराकार पार्टी का ध्यान होता उसमें बदलता रहता ढंग ढंग से करवाते, तो एक दिन किसी दिन क्या होता जब ध्यान करने वाले उठ के आते तो हम पूछते भाई आज क्या ध्यान हुआ है तुम्हारी निराकार पार्टी में, आज क्या ध्यान हुआ, तो बोलते महाराज आज हम लोगों ने दृष्टा साक्षी का ध्यान किया है। अच्छा तो जिसका ध्यान किया जाएगा ध्येय जो होगा, जो ध्यान का विषय होगा, जो ध्यान में प्रतीत होगा, जो ध्यान में मालूम पड़ेगा, उसी का नाम दृष्टा साक्षी है। अरे बाबा अभी गुरुओं की शरण लेकर के सीखो कि दृष्टा साक्षी क्या होता है ना, और तब देखोगे कि उसको जानती तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे सारे दुख भस्म हो जाएंगे, तुम्हारा स्वर्ग और वैकुंठ में जाना आना बिगड़ जाएगा, कोई अमानव पुरुष तुमको उठा करके अपनी गोदी में लेकर के अलोकाकाश में नहीं ले जाएगा, वहां सिद्ध शिला पर नहीं जाना पड़ेगा, यही जहां तुम हो वहीं और अभी हो रहा, और यही जो तुम सचमुच दृष्टा हो वही, तो देखो समाधि में भी अज्ञान रहता है, नहीं मिटता है। सुषुप्ति में भी अज्ञान रहता है, ध्यान में भी अज्ञान रहता है, विक्षेप में भी अज्ञान रहता है। वो अज्ञान क्या है? इस दृष्टा को सद्वितीय समझना, माने जिस दृश्य को ये देख रहा है वो दृश्य सच्चा है। ये भ्रांति जब तक बनी हुई है तब तक दृष्टा का ब्रह्मपना ज्ञात नहीं हुआ। अब वेदांत जो है यही बताता है कि देखो केवल तुम कल भी दृष्टा थे, आज भी दृष्टा हो, केवल इतना जानने से काम नहीं चलेगा। और कल तुम गए थे कलकत्ता तब वहां दृष्टा थे, और आज आ गए बंबई तब दृष्टा हो, तो ये दृष्टापन नहीं है वो, है ना? तुम कलकत्ते जाके कलकत्ते के दृष्टा रहे और यहां आके यहां के दृष्टा हुए, ये तो बिल्कुल गलत है। वो तो जो जाने आने की क्रिया हुई ना, और जाने आने का आधार देश मालूम पड़ा, उस देश के तुम उस दिख के दृष्टा हो, है ना? और इस देह में बैठा हुआ परिच्छिन्न दृष्टा एक है, दूसरे देह में बैठा हुआ परिच्छिन्न दृष्टा दूसरा है, तो ये भी अज्ञान है। बोला तो ब्रह्म और दृष्टा की एकता होने से क्या बात होती है खास? वो ये होती है कि दृष्टा और ब्रह्म की एकता से, ब्रह्म से भिन्न तो ये दृश्य नहीं है। ब्रह्म में ही दृश्य की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कल्पित है, कल्पना मात्र है, और ब्रह्म से भिन्न कोई दृश्य नहीं है। और ये जो अपना देहेन्द्रियादिकों का साक्षी जो बैठा हुआ है दृष्टा, ये उपाधि के छोड़ देने पर वो ब्रह्म ही है। तो दृष्टा के ब्रह्म होते ही ब्रह्म कल्पित नहीं रहा, परोक्ष नहीं रहा, अज्ञात नहीं रहा, दृश्य नहीं रहा, परिच्छिन्न नहीं रहा, है ना, और अचेतन नहीं रहा। और उस ब्रह्म के अपना आपा होते ही ब्रह्म तो हो गया चेतन, जाग गया ब्रह्म, नहीं तो मूर्छित था, सुषुप्त था। हमसे एक होते ही क्या हुआ कि दूसरी कोई वस्तु रही नहीं। ये बात समझाने के लिए, आत्मा की ब्रह्मता समझाने से आत्मा की जो अद्वितीयता है, वो अद्वितीयता सिर्फ दृष्टा असल में ब्रह्म है, ब्रह्म है माने अद्वितीय है, इसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। व्यवहार काल में भी व्यवहार करते रहो और दूसरी वस्तु नहीं है, आओ और जाओ, है ना, और सो और जागो, और मरने दो शरीर को और जन्मने दो शरीर को, और होने दो संजोग और वियोग, ये आत्म वस्तु जो है वो ब्रह्म है। तो इसमें उपासना की जो विधि है वो बैठती नहीं। बोले कि आत्मा कैसा है कि जो आत्मा अपहत पापमा, ये आत्मा कैसा है कि इसमें पाप पुण्य का लेश भी नहीं है। पाप पुण्य का लेश नहीं है माने सुख दुख का लेश नहीं है। अब देखो उधर, पाप पुण्य का लेश नहीं है, न कर्मणा लिप्यते पाप के न तब जथा पुष्कर पलासे आपो न श्लिष्यं है। अच्छा, अब एक बात का ध्यान करो कि आत्मा का कर्म के साथ संबंध नहीं है, माने पाप पुण्य जो है, गवाह को पाप पुण्य नहीं लगता हो, जब वो पक्षपात करेगा ना तब पाप पुण्य लगेगा। माने तुम्हारे घर के सामने तुम बैठे हो अपने छज्जे में कुर्सी पर बैठे हो, और मोटर पर एक गुंडे ने दूसरे को मार दिया, या एक ने जानबूझ करके मोटर से एक्सीडेंट कर दिया और तुम छज्जे पर बैठे हो, तो वो सड़क पर होने वाली जो मारपीट है या एक्सीडेंट करना है, इसका पाप जो छज्जे पर बैठ के अपनी आंख से देख रहा है उसको लगेगा? तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो देख रहा है, देखने वाले को पाप नहीं लगेगा। और एक आदमी महाराज दान कर रहा है सड़क पर और तुम छज्जे पर बैठे देख रहे हो, तो देखने से तुमको पुण्य होगा या नहीं, देखने से पुण्य नहीं होगा। लेकिन यदि तुम दान करने वाले की तारीफ करो ना कि ये बहुत सज्जन है, तो दान करेगा वो और उसके प्रति पक्षपात होने से पुण्य तुमको हो जाएगा। और कोई एक्सीडेंट करे, मारे और तुम कहो बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, अनुमोदन करो, है ना, वो मारने का पाप जो है ना वो तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगा। तो साक्षी वो होता है जो पाप और पुण्य में से किसी का पक्षपात नहीं करता, वो साक्षी होता है। तो देखो, कर्म में पक्षपात न होने से, साक्षीपना होने से क्या होगा कि एक तो तुम कर्ता नहीं होगे, एक बात, माने मैं पापी हूं मैं पुण्यात्मा हूं ये अभिमान न होना, यही कर्तापन का बाध होना है। अच्छा, दूसरी बात यह होगी कि तुम सुखी दुखी नहीं होगे, तुमको सुख दुख नहीं होगा। तीसरी बात यह हुई कि अब उस कर्म के फल स्वरूप तुमको नरक स्वर्ग जाना नहीं पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि जो पार्टी बंदी करते ना तुम पीटने वाले की ओर या पीटने वाले की ओर, वो परिच्छिन्नता हो जाते। एक पार्टी में जाने से परिच्छिन्नता आ गई। आजकल तो निर्दलीयता भी एक दल है ना, निर्दलीय होना भी, निर्दलीयों का भी एक दल होता है। तो बोले भाई, एक पार्टी में होगे तो पाप पुण्य हो लगेगा, पर निर्दलीय हो जाओगे तो पाप पुण्य नहीं लगेगा। तो जब निर्दलीय होकर भी दल बनाओगे और एक पार्टी के समर्थन में लगोगे तो वहां भी पाप पुण्य होगा। तो दृष्टा साक्षी होने का अर्थ ये है कि तुम्हारा कर्म से संबंध नहीं, भोग से संबंध नहीं, पाप और पुण्य से संबंध नहीं। पाप तुम करता नहीं, भोगता नहीं, और फिर नरक स्वर्ग से भी संबंध नहीं, तब जाने आने से भी संबंध नहीं, देश भी गया है ना। अच्छा, और फिर पार्टी बंदी न होने से कि ये देह मेरा, ये देह मैं, अपरिच्छिन्नता भी नहीं। अच्छा, अब जब तुम अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप हो तो तुम्हारे अंदर दूसरी कोई चीज सिद्ध होती नहीं, भासती है परंतु सिद्ध होती नहीं। तो ये जो है, ये जान करके कुछ करवाने के लिए, कुछ भुगवाने के लिए, कहीं भेजने के लिए, या तुमको उज्जवल अणु बना करके समाधि के गुफा में बैठाने के लिए, ये ज्ञान नहीं है। ये तो मैदानी ज्ञान है, हो हाँ, ये किले का ज्ञान नहीं है। बोला, एक राजा है ना, वो किले में रह के लड़ता है, उसका नाम जोगी है। और एक बिल्कुल मैदान में कोई साफ दुश्मन ही नहीं है। तो ऐसा जो आत्मा है उसको ढूंढो, कहा गया उसकी उपासना करो। आत्मे तेव उपासितो, आत्मान एव लोकम उपासितो, ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति। तो अब उपासक लोग कहते हैं कि ये सारी बात जो है वो उपासना करने के लिए कही गई है। आपको मैंने पहले सुनाया था कि मैंने प्रमाता और दृष्टा में क्या भेद है। एक दिन जब अपने एक मित्र को सुनाया, दंडी स्वामी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बचपन से सत्संग किया हुआ श्री उड़िया बाबा जी महाराज के सत्संगी, वो जब मैंने सुनाया कि प्रमाता जो है वो तो बुद्धि की उपाधि से बुद्धा है, वो तो करणों की, प्रमाणों की उपाधि से प्रमेयों का दर्शन करने वाला है, और दृष्टा जो है ये तो महाराज चश्मा उतार के बैठा हुआ है, कभी चश्मा लगाता ही नहीं, जो चश्मा लगावे सो प्रमाता, जो चश्मा न लगावे सो दृष्टा। अब आप लोग अपना चश्मा लगाना मत छोड़ देना, है ना, चश्मा तो बाहर की आंख पर लगता है, भीतर जो अपना आपा है उसकी तरफ देखो। तो अज्ञानी भी दृष्टा नहीं होता है। तो उपासक लोग कहते हैं कि जो नित्य है, सर्वज्ञ है, सर्वगत है, नित्य तृप्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, विज्ञान आनंद ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म की उपासना करो। अच्छा, तो हम ये भी कहते हैं कि ये साधन नहीं है। बोला, उपासना का अर्थ एक होना नहीं होता। उपासना का अर्थ होता है पास बैठना, उप माने पास और आसन माने बैठना। उप आसनम, उपासनम, उप समीपे आस्यते अनया प्रक्रियया इति उपासना। भाव में परमात्मा के पास बैठना उपासन है और साधन में जिस मानसिक प्रक्रिया से हम परमात्मा के पास बैठते हैं उसका नाम उपासना है। करण में भी है और भाव में भी है, दोनों प्रकार। करण व्युत्पत्ति से और भाव व्युत्पत्ति से दोनों प्रकार से उपासन शब्द जो है वो बनता है। तो ठीक है बाबा, ऐसा परमेश्वर है ऐसी भक्ति करो, बहुत बढ़िया। और ऐसा आत्मई है ऐसी उपासना करो, अंग्रह उपासना करो। लेकिन ठीक है, एक अज्ञात वस्तु की जब आप उपासना करते हो तो अपने मैं को कहीं न कहीं रख के ही करते हो। असल में ये देखना पड़ता है कि तुम्हारा मैं कहां बैठा हुआ है। इसी कारण ये संसारी लोग जो कहते हैं ना कि हमारी वृत्ति नहीं टिकती है, उसका कारण यही है। उनका मैं तो बैठा हुआ है कहीं, है ना? और जिसके बारे में सोचते हैं कि मैं हूं उसको दूसरा जानते हैं। जैसे कोई अपने को जन्म वाला शरीर जो है इसको तो माने मैं, और सोचे कि मैं अजन्मा हूं, तो बात नहीं बनेगी ना। ये जो उपासना का मार्ग है, ये जानते हैं कुछ और सोचते हैं कुछ, जानते हैं मूर्ति और सोचते हैं ईश्वर, इसलिए उनकी उपासना सफल नहीं होती। जानते हैं पत्थर और सोचते हैं चेतन, तो अपने ज्ञान के विरुद्ध सोचने के कारण उनकी उपासना सफल नहीं होती। और अपने को जानते हैं देह आदि रूप परिच्छिन्न कर्ता भोक्ता और सोचते हैं दृष्टा, तो उनके दृष्टापन की वृत्ति भी सफल नहीं होती है। इसलिए विवेक करके ये जानना आवश्यक है कि असल में मैं कौन हूं। ये विवेक, विवेक के बिना हो कोई ध्यान काम नहीं देगा, कोई उपासना काम नहीं, क्योंकि तुम अपने मैं को जानते ही नहीं हो। फिर किसी के घर जाओगे और लौट आओगे, अपने घर में जहां तुम्हारा मैं बैठा है वहां लौट आओगे। इसलिए अपने मैं को ही इस देह के दलदल से निकालना जरूरी है, विवेक की अपेक्षा है। फिर वे उपासक लोग क्या कहते हैं कि तदुपासनाच शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति। जब उपासना करोगे तो शास्त्र में जिसका नाम सुना गया है कि एक मोक्ष नाम की वस्तु होती है अदृष्ट, वो फल होगा। आप जानते हैं, पहली बात आपको सुनाया होगा मैंने कई बार, एक सज्जन शंकर जी की उपासना करते थे, गणेश की, गणेश की उपासना करते थे, गणेश की कई बार सुनाई होगी। तो 6 महीना हो गया, 6 बरस हो गया, 12 बरस हो गया, गणेश जी ने कोई दरबान नहीं दिया, कोई मनोकामना पूरी नहीं की। तो गणेश जी पर वो नाराज हो गए और नाराज होकर गणेश जी को आले में रख दिया। बोले कि अब तुम नहीं प्रसन्न हुए तो तुम्हारे बाप की पूजा करेंगे, और शंकर जी की पूजा करना शुरू कर दिया। तो शंकर जी को धूप दी, अब धूप तो धूप बत्ती तो जलाई शंकर जी के लिए, परंतु उसका धुआं तो उसने कहा कि देखो हाँ, इसकी पूजा इतने दिन की, उसका तो कुछ दिया नहीं, और इसके बापती की पूजा करता हूं तब भी ये धूप की जो सुगंध है वो खुद ले रहा है। तो ले आके रुई और गणेश जी की नाक में ठूंस दी, कहा नहीं लेने देंगे तुमको धूप। तो गणेश जी हंसने लगे, हंसने लगे तो उसने पूछा कि इतने दिनों तक तो कभी हंसे नहीं, आज क्यों हंसते हो? तब बोले आज तक तो तुम हमको पत्थर समझते थे तब कैसे हंसता, अब आज तुमने हमको धूप सूंघने वाला समझा तो हंसी आ गई, आज तुमने हमको चेतन समझा। तो ये जो उपासना का तत्व ही ये है कि जिसकी तुम उपासना कर रहे हो उसके बारे में तुम्हारी समझ क्या है। तो अन्य ईश्वर की उपासना है तो उसमें ये समझ होना आवश्यक है कि ईश्वर संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ऐसे नहीं कि इस पत्थर में ईश्वर है, ये सोचना उपासना का हेतु नहीं है। तो तुरंत एक आर्य समाज ही आपको कह देगा कि तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूर्ति में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, हैं? तो पनाले वाले पत्थर में भी परम ईश्वर व्यापक है और मंदिर वाले मन पत्थर में भी ईश्वर व्यापक है। तो व्यापक ईश्वर की पूजा के लिए मूर्ति पूजा नहीं की जाती, ये सनातन धर्म का सिद्धांत है ही नहीं। कई एक प्रकृति है, एक ईश्वर है, ईश्वर प्रकृति में व्यापक है, उसका संचालक है, ये मूर्ति पूजा का सिद्धांत नहीं है, असल में दार्शनिक मतभेद है। तो दार्शनिक मतभेद क्या है कि असल में जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर है, वही कुम्हार और वही माटी और संपूर्ण प्रपंच के रूप में वही प्रकट है। दुनिया में जितने पत्थर हैं, जितनी माटी है, जितना पानी है, सब परमेश्वर है। एक जगह जो हम पूजा करते हैं वो वहां खास तरह से ईश्वर है इस दृष्टि से नहीं, अपनी भावना में ईश्वर को जागृत करने के लिए। जो हम उपासना करते हैं वो हमारी भावना में ईश्वर को भर देता है, उपासना का अर्थ होता है। पत्थर में ईश्वर को लाने के लिए नहीं, पत्थर तो ईश्वर रूप है ही, एक मूर्ति के निमित्त से अपने हृदय में ईश्वर को भरने के लिए उपासना की जाती है। अब कोई पूछे कि अच्छा महाराज सब ये ईश्वर तो हृदय में ही रहता होगा, बाहर नहीं जाता होगा, तो आपको बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम ये बात बताते हैं कि जो चीज भावना में होती है उसका बाहर भी दर्शन होता है। राम का, कृष्ण का, शिव का, नारायण का, भूत का, भैरव का, जिसका तुम प्रेम से भावना से ध्यान करोगे उसका बाहर दर्शन भी हो सकता है। लेकिन सनातन धर्म की बात बिल्कुल शुद्ध कहते हैं। अच्छा आप बोले सनातन धर्म में वेदांत है कि नहीं, तो बिल्कुल वेदांत है, सनातन धर्म के सिरे पर तो वेदांत ही है। कब तक तुम्हारा वेदांत क्या करेगा? कब वेदांत ये कहेगा कि जिसकी तुम भावना करते हो उसका तुमको प्रत्यक्ष होता है। भावित वस्तु का साक्षात्कार होना ये तो सिद्धांत से प्रतिपन्न है, परंतु वो अबाधित सत्य है कि बाधित सत्य है, है ना? वो क्या जिसका दर्शन हुआ तुमको सामने, वो क्या त्रिकाला बाधित सत्य है? तब वेदांत ये निर्णय देता है कि वो चूंकि भावना के द्वारा उस आकार का तुमको दर्शन हुआ है इसलिए वो त्रिकाला बाधित सत्य नहीं है, वो भावना जनित सत्य है। लेकिन भावना से दर्शन ही नहीं होता ये मानना तो असली वेदांत नहीं है, वो तो नकली वेदांत है। भावना के सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं, इसलिए मूर्ति पूजा भी सिद्ध हुई, उपासना भी सिद्ध हुई, भक्ति भी सिद्ध हुई, उससे भगवान का दर्शन भी सिद्ध हुआ, परंतु नाम और रूप के आरोप से विनिर्मुक्त जो अबाधित तत्व है जो कभी मिथ्या सिद्ध नहीं होता वो कौन है? तो वो अपना आत्मा है। अब ये देखना है कि यदि तुम अपने मैं को कुछ अब मानकर और ईश्वर का ध्यान करोगे तो उससे अलग रहोगे, और ईश्वर तुम्हारे ध्यान का विषय रहेगा, भले उसका दर्शन हो जाए। इसी तरह यदि तुम अपने को अवसा कुछ मान के कब तुम्हारा नाम मोहन है सोहन है, तुम्हारी अटक जो है गर्ग गौतम सांडिल्य है कुछ है ना, और तुम्हारी का वर्ण ब्राह्मण है ना, तुम्हारा आश्रम सन्यासी है, और तुम अपने को जब ब्राह्मण मानकर सन्यासी मानकर या अपने एक शरीर के भीतर मोहन सोहन मानकर और अपने को जब पापी पुण्यात्मा मानकर अपने को दिन भर पापी पुण्यात्मा मानोगे, अपने को दिन भर सुखी दुखी मानोगे, अपने को दिन भर नारकी स्वर्गी मानोगे और नारायण अपने को परिच्छिन्न जीव मानोगे और घंटे भर के लिए तुम सोचोगे कि मैं असंग शुद्ध साक्षी हूँ, तो तुम्हारा मैं तो रहेगा जहाँ का तहाँ, और ध्यान में आई हुई जो चीज है वो वैसे ही भावित होगी जैसे भावित मूर्ति का साक्षात्कार होता है। तो तुम्हें भावित मूर्ति का साक्षात्कार, भावित दृष्टा का साक्षात्कार भी हो जाएगा, परंतु वो साक्षात्कार दृष्टा का नहीं होगा, तुम्हारे ध्यान में कल्पित दृष्टा का साक्षात्कार होगा, वो तत्व ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अपने मैं को पहले कर्ता देह से, वर्ण से, आश्रम से, कर्ता से, भोक्ता से अलग है ये, जाने आने वाले से, परिच्छिन्न से अलग है ये, इस मैं का यदि विवेक करके देखोगे तो तुम ध्यान सिद्ध दृष्टा नहीं हो, तुम स्वतः सिद्ध दृष्टा हो। और ये जो स्वतः सिद्ध दृष्टा है, इसकी दृष्टि में देश काल वस्तु तीनों हैं, और जिसकी दृष्टि में देश काल वस्तु भेद मात्र है वो दृष्टा कितना बड़ा होगा। तो वेदांत कहता है सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म तत्वमसि, ये जो दृष्टा है ये ब्रह्म है, ये बोध वेदांत जो है वो कराता है। तो ये जो लोग कहते हैं कि केवल ध्यान करने के लिए है और ध्यान करने से जैसे सत्कर्म करने से पुण्य पैदा होता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है, ऐसे वेदांत का श्रवण अपने को दृष्टा श्रवण करो और फिर उसकी ध्यान उपासना करो और ध्यान उपासना से एक पुण्य पैदा होगा और उससे फिर तुमको मोक्ष मिलेगा, फल रूप मोक्ष मिलेगा ये नहीं, अपने को मुक्त रूप से जानना माने अपने बद्ध होने का जो भ्रम है वो मिटाना वेदांत का काम है, भावना करवा करके तुमको मुक्त बनाना ये वेदांत का काम नहीं है। बोले भाई कई लोगों को तो ऐसा होता है कि जैसे मैं सर्प नहीं हूं रज्जू हूं, ये ज्ञान जो है होता है और भय मिट जाता है। तो उपासकों ने कहा कि ऐसे तुमको सुनते सुनते 10 बरस हो गया, 20 बरस हो गया कि तुम ब्रह्म हो है ना, हाँ, क्या फायदा हुआ तुमको है ना, क्या तुम्हारी मुट्ठी में आया, क्या लड्डू मिलने लगा, क्या करोड़ रुपए तुम्हारे घर में बरस गए, क्या तुम्हारी मनोवृत्ति शुद्ध हो गई है ना, कुछ तो नहीं हुआ, सुनते सुनते युग बीत गए। सुनने से क्या होता है, ये सुनने से कुछ हो जाता है ऐसा कहने वाले तो तुमको फंसाए हुए हैं। तो नहीं, ये बात नहीं है ना, वेदांत की एक प्रक्रिया है, एक उसकी रीति है, उसकी पद्धति से जो सुनेगा है ना, उसको सुनने मात्र से ही उसका कल्याण हो जाएगा, और सुनने की जो प्रक्रिया है पद्धति है उसको छोड़ करके और महाराज जो जानते ही नहीं है असल में कि वेदांत का क्या रहस्य है, पहली बात जो है अधिकारी होना वेदांत श्रवण का, नित्यानित्य वस्तु का विवेक होना, यहां मूत्र फल भोग विराग होना, समदमादि संपद होना, मुमुक्षा होना, अधिकार संपन्न पुरुष एक बार सुनता है और उसके सारे दोष सारी अविद्या एक बार के श्रवण से भस्म हो जाती है। अगली बात आपको कल सुनाएंगे। ओम। विषयों पर एक तो शंकर संप्रदाय की व्याख्या है पद्धति और दूसरे उपासना प्रधान आचार्य लोग हैं तो वे भी वेदांत की व्याख्या करते हैं तो उनमें वैष्णव शैव शाक्त गणपत्य सौर सभी हैं कोई भेदवादी हैं कोई वेदाभेदवादी हैं कोई विशिष्टाद्वैतवादी हैं कोई विशुद्धाद्वैतवादी हैं कोई स्वतंत्रवादी हैं कोई स्वतंत्रा स्वतंत्रवादी हैं बहुत भेद है उनका तो शंकराचार्य भगवान अपने भाष्य में इन लोगों के मत का उल्लेख करते हैं उनका निषेध करने के लिए कि असल में वेदांत का तात्पर्य उन्हें नहीं है। अब हम लोग हैं ना तो जरा ढिलम ढिल सबकी बात तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ इसका कारण यह है कि जो आचार्य होता है उसको तो दूसरे मतों का निषेध करके एक मत के स्थापन की आवश्यकता रहती है और जो अवधूत होता है उसको किसी मत के खंडन की आवश्यकता नहीं होती। आचार्य तो एक प्रकार से ईश्वर है जो सृष्टि भी करता है और प्रलय भी करता है और अवधूत जो है वो ईश्वर नहीं है साक्षात ब्रह्म है वो न सृष्टि करता है न स्थिति करता है न प्रलय करता है वो तो साक्षी अधिष्ठान है उसमें कितनी सृष्टियां कितने प्रलय भासते हैं और मिट जाते हैं तो इसके महात्माओं की दो कक्षा अपने शास्त्रों में मानी हुई है एक आचार्य कोटि के और एक अवधूत कोटि के एक ईश्वर कोटि के एक ब्रह्म कोटि के तो जिन लोगों को संप्रदाय के प्रवर्तन की संरक्षण की जिम्मेवारी होती है तो वो यदि दूसरे मत का खंडन करके अपने मत की स्थापना न करें तो वो संप्रदाय वो मत चल ही नहीं सकता तो अनिवार्य रहता है क्या अपने तो सारे मत और मति और ममता ममता मति और मत ये तीनों जो हैं वो अपने स्वरूप में जागृत स्वप्न सुषुप्ति के समान भासते रहते हैं मिथ्या कर्म पर लाठी चलाने की कोई जरूरत नहीं है चाहे वो कुछ फड़फड़ावे और चाहे फन फटकारे ऐसा अवधूत कक्षा की बात अवधूत कोटि की बात ये होती है आज जो लोग दोनों ओर पांव रखते हैं वो बड़े विलक्षण हैं हाँ। दोनों ओर पांव कैसे रखते हैं एक ओर तो कहेंगे कि हमको है का ज्ञान हो गया हम बिल्कुल तटस्थ हैं कूटस्थ हैं अपने स्वरूप को जान गए एक ओर को ऐसे बोलेंगे और दूसरे ओर बोलेंगे कि हम शास्त्र का नाश करने के लिए तो तैयार ही हैं शास्त्र भंजक है तो शास्त्र ब्रह्म भी होना और शास्त्र भंजक भी होना माने सन्मात्र चिन्मात्र का ज्ञान भी होना उसका अपना स्वरूप भी होना और भंजन में भी लगे रहना तो ये बड़ा विचित्र होता है तो आओ जरा उपासकों के मत को पहले समझने की कोशिश करो वो लोग बहुत बढ़िया ढंग से अपनी बात कहते हैं वो कहते हैं कि वेदांत में ईश्वर का निरूपण है और उस ईश्वर की उपासना अलग रूप से भी कर सकते हैं कि ईश्वर ऐसा है और ऐसे भी उपासना कर सकते हैं कि आत्मा ही ईश्वर है। आत्मेत्येव उपासित, वो जो परमात्मा है वो आत्मा ही है, इस प्रकार से उसकी उपासना करने के लिए आत्मानमेव लोकम उपासित। तो बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मेत्येव उपासित, आत्मानमेव लोकम उपासित, ये दोनों श्रुति जो है वो ये कहती हैं कि जो परमात्मा है वो हमारा आत्मा ही है, इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। तो कैसी आत्मा परमात्मा है, इसकी उपासना कैसे करना चाहिए, तो इसकी विधि उपनिषदों में बताई हुई है। नित्य सर्वज्ञ सर्वगतो नित्य तृप्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्येव आदयः। वो नित्य है, नित्य दो तरह का होता है, एक परिणामी नित्य होता है और एक कूटस्थ नित्य होता है। कूटस्थ नित्य, परिणामी नित्य क्या होता है कि जैसे सोना अनेक रूप होता है ऐसे समझो, परंतु चाहे कंगन बने हार बने उसमें जो नाम रूप रखा जाए वो रहता सोने में है। तो वो सोने में आकार बनते हैं और नाना आकार मालूम पड़ता है, और एक रज्जू में कभी सर्प और कभी माला दिखता है तो रज्जू भी नित्य है, परंतु इसमें जो सर्प माला आदि है वो आकार बना हुआ नहीं है, वो हमारी बुद्धि का भ्रम है। तो रज्जू अपने आकार का परित्याग ये भी नहीं नानाकार प्रतीत होती है, हमारी बुद्धि के भ्रम से। और स्वर्ण जो है उसमें आकार बनता भी है नाना और दिखाई पड़ता भी है नाना, है वो अनेक रूप में बदलता हुआ भी एक ही है। वो ईश्वर की नित्यता कैसी है, ईश्वर परिणामी नित्य है कि कूटस्थ नित्य है? तो बोले भाई काल चाहे कुछ भी हो, सृष्टि का आदि काल हो, मध्य काल हो, अंत काल हो, ईश्वर तो ज्यो का त्यों ही रहता है। काल का असर ईश्वर पर नहीं पड़ता। असल में काल को तो हम दुनिया में जब किसी को मरते जीते पैदा होते जवान होते बुढ़ा होते देखते हैं, दिन रात होते देखते हैं, तब ख्याल करते हैं कि काल नाम की एक चीज है। तो काल का असर परमेश्वर पर नहीं पड़ता, तो उसकी उपासना करनी चाहिए कि ईश्वर इस नित्य में अनित्य है। हम अपने मन बुद्धि से इंद्रियों से थोड़ी थोड़ी चीज को जानते हैं, वो सर्वज्ञ है। हम एक शरीर में अपने को अनुभव करते हैं, वो सर्वगत है। हमको भूख प्यास लगती है, बिना दूसरे के तृप्ति नहीं होती है, ईश्वर नित्य तृप्त है। हम पापी पुण्य आत्मा हो जाते हैं, वो नित्य शुद्ध है। हम ज्ञानी अज्ञानी हो जाते हैं, वो नित्य बुद्ध है। हम अपने को बद्ध अनुभव करते हैं, वो नित्य मुक्त है। विज्ञान आनंद ब्रह्म है, इस प्रकार अपनी वृत्ति की बारंबार आवृत्ति करके परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, ऐसा उपासनावादी आचार्यों का मत है। अब हम इसका एक बार समर्थन करेंगे। बोला कि काम आचार्य का है कि वो उच्च कोटि के अधिकारी के लिए, अब सब तरह की बात कह सकते हैं, तो समर्थन इसका क्या है कि आप वर्तमान स्थिति में अपने को एक देह रूप मानते हैं कि नहीं, आप अपने अनुभव के साथ इसको मिलाइए। तो मैं देह हूं ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं बोलता। सिद्धांत बिंदु में ये प्रसंग उठाया है कि मैं देह हूं ऐसा भ्रम किसी को नहीं होता है, ऐसी बुद्धि किसी को नहीं होती है, किसी को होती ही नहीं है कि मैं देह हूं। ये मन में ये वृत्ति नहीं उठेगी कि मैं देह हूं। तब मैं देह हूं इस भ्रम के बच्चे कच्चे होते हैं। क्या तो ये होता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं 3.5 हाथ का हूं, मैं 10-20-50 बरस का हूं। ये काल देहगत काल, देहगत लंबाई चौड़ाई, देहगत रंग रूप, देहगत आकृति मूलक जाति मनुष्यत्व और देह में आरोपित सांप्रदायिकत्व हिंदुत्व, आरोपित वर्ण, आरोपित आश्रम, अपने में मान करके देह के रंग काला गोरा लंबाई चौड़ाई को अपने में मान करके मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं, इस तरह का अभिमान होता है। अच्छा, तो इसको ज्यादा नहीं बढ़ाना, ये तो आप बहुत सुनते हैं। तो जब आप देह में आरोपित किसी अभिमान के साथ अपने आप को मिला देते हैं, तब आप देखो देह की जरूरत आपकी जरूरत हो जाती है कि नहीं। क्या देह की जरूरत होती है? और सब जरूरतों को छोड़कर अपूर्ण को पूर्ण की जरूरत होती है। अब कहो ये क्या बात है? देखो ये उपासना का सिद्धांत आपको सुनाता हूं। अपूर्ण को पूर्ण की जरूरत होती है। आप लोग वेदांत ज्यादा सुनते हैं, उपासना का सिद्धांत कम सुनते हैं। अपूर्ण को पूर्ण की जरूरत क्या होती है? कि जैसे शरीर में मिट्टी, पानी, गर्मी, हवा और अवकाश, ये 5 चीजें स्थूल रूप से शरीर के भीतर हैं कि नहीं है? तो हैं। तो मिट्टी को बढ़ने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए बाहर की मिट्टी चाहिए, जैसे अन्न खाते हैं हम, वो मिट्टी का ही विलास है। आपका शरीर भी मिट्टी का विलास है और इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए बाहर का अन्न रूप जो मृत्तिका है ना, वो चाहिए। आप बन जाओ ब्रह्म और अन्न मत खाओ, संतनताल हो जाएगा बोला। तो ये अपूर्ण शरीर को पूर्ण। अच्छा, आपके शरीर में जल है तो आपको बाहर से जल की और जलीय वातावरण की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी बोला। बिल्कुल रूखे वातावरण में आप नहीं रह सकेंगे और बिना पानी पिए भी नहीं रह सकेंगे। तो छोटे पानी को बड़े पानी की जरूरत पड़ती है, छोटी गर्मी को बड़ी गर्मी की जरूरत पड़ती है, छोटी हवा को बड़ी हवा की जरूरत पड़ती है और छोटे अवकाश को बड़े अवकाश की जरूरत पड़ती है। अगर आपको 3.5 हाथ के गुफा में बंद कर दिया जाए, सांस लेने की जगह न हो, हिलने डोलने की चलने फिरने की जगह ना हो, तो कैसे रह सकते हैं? तो देखो इसी का अर्थ है, अपूर्ण को पूर्ण की जरूरत है। तब आप देखो केवल इतना ही नहीं, शरीर को पंचभूत की जरूरत है और मन को समष्टि मन की जरूरत है। क्या आपके परिवार में आपका मन किसी के मन से न मिले, किसी के मन से आपको मदद न मिले, गांव में मदद न मिले, देश में मदद न मिले, विश्व में मदद न मिले, आपके मन से मिलने वाला किसी का मन किंचन मात्र भी न हो, आप दूसरे के मन से अगर जरा भी मदद न लें, तो क्या आपका मन जिंदा रह सकता है? अरे आपने माता पिता के वात्सल्य से लाभ उठाया है कि नहीं? स्नेह करके तो आपको बड़ा किया है, पिता ने आपको अनेक शिक्षा दी है, गुरु ने आपको बहुत सारा सिखाया है, पड़ोसियों से आपने बहुत कुछ लिया है। तो कोई भी व्यष्टि बुद्धि या व्यष्टि मन समष्टि से कुछ लिए बिना नहीं रह सकता। अब आगे देखो, इसी तरह से इस शरीर में जीव है और वो देह से भी ऊपर है और बुद्धि से भी ऊपर है। वो जीव चिंतन रूप है ना, वो अपने को इस समय कर्ता के रूप में, भोक्ता के रूप में, प्रमाता के रूप में अनुभव कर रहा है। तो छोटे कर्ता को बड़े कर्ता की, छोटे भोक्ता को बड़े भोक्ता की, छोटे प्रमाता को बड़े प्रमाता की, छोटे धनी को बड़े धनी की, छोटी बुद्धि वाले को बड़ी बुद्धि वाले को की, छोटी विद्या वाले को बड़ी विद्या वाले की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? इसी प्रकार इस जीव को परमेश्वर की आवश्यकता है। ये अपने व्यक्तित्व को जाति के साथ जोड़े बिना, अपने व्यक्तित्व को समस्तित्व के साथ जोड़े बिना, अपने जीवत्व को ईश्वरत्व के साथ जोड़े बिना ये निकम्मा हो जाएगा। यदि बीज कभी अंकुरित ही न हो, कभी वृक्ष रूप ही न हो, तो उसका बीजत्व नष्ट हो जाएगा। यदि वो एक बीज से अनेक बीज की सृष्टि न कर सके तो उसका बीजत्व नष्ट हो जाएगा। तो ये जो शरीर में बैठा हुआ जीव है, इस जीव को परम जीव की, परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है और इसको उसके साथ जोड़ना पड़ता है। अल्पज्ञ को सर्वज्ञ की जरूरत पड़ती है, अल्प शक्ति को सर्वशक्ति की जरूरत पड़ती है। ये देखो ये बात, आप यदि अल्पज्ञता से ऊपर उठ जाओ तब हम शंकराचार्य की बात आपको सुनाऊंगे। तो ये हमारे जो उपासक वेदांती हैं, वो आपके व्यवहार को देखकर और आपके व्यावहारिक आवश्यकता को देखकर आपके जीवन में परमेश्वर की उपासना की आवश्यकता बताते हैं। अच्छा, केवल इतना ही नहीं है ना, आप पाप पूर्ण दुनिया में मानते हैं कि नहीं मानते? कोई मनुष्य हो और पाप पूर्ण न मानता हो तो वो मूर्ख है, जवानी जमा खर्च करता है। लो सीधी बात बोलते हैं, क्यों? कि तुम अपने लिए तो सबको धर्मात्मा रखना चाहते हो ना, कि हमारे घर में कोई चोरी न करे, हमारी बहू बेटी से बुरा बर्ताव न करे, हमको गाली न दे। कम से कम ये तो चाहते होंगे कि हमको कोई मारे नहीं है। तो इसका मतलब यह है ना कि अपने प्रति आप सबको धर्मात्मा रखना चाहते हैं दुनिया में। तो धर्मात्मा के लिए कुछ इनाम देने वाला चाहिए और पापी को कुछ दंड देने वाला चाहिए। तो पापी को पाप कर्म का फल देने वाला ईश्वर है, ये बात वेदांत दर्शन की रीति से मानी जाती है बोला। और बुरा काम करने वाले को दंड देने वाला और अच्छा काम करने वाले को पुण्य का फल देने वाला, फलमतः उपपत्ते है। व्यावहारिक दृष्टि से पाप पुण्य दोनों हैं और पाप का फल और पुण्य का फल देने वाला परमेश्वर है। एक और बात सोचो, धर्माधर्म की बात छोड़ दो, जैसे जागृत में जो कुछ हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब सुषुप्ति काल में हम सो जाते हैं तो उनका बीज कहाँ रहता है? ऐसे सृष्टि प्रलय जब होता है तो सृष्टि का जो जितना ज्ञान है उसका बीज कहाँ रहता है? उसी को परमेश्वर बोलते हैं, है ना? उसी को परमेश्वर बोलते हैं। उसी में से सारे ज्ञान के जितने बीज हैं वो निकल के आते हैं, उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। सर्वज्ञ सारी शक्तियां कहां से निकल के आते हैं, उसी को सर्वशक्ति बोलते हैं। पर आप एक और इससे भी सीधी सादी बात ले लो, आपके मन में प्रेम की वृत्ति है कि नहीं? अब कोई सूखा काट ही हो, सूखा काट ही हो तो बात दूसरी है। जब आपका एक और खिंचाव होता है, जब नाक का एक और खिंचाव होता है, जब जीभ का एक और खिंचाव होता है, जब तब मन का हमारे एक और खिंचाव नहीं होता है, ऐसा बोलना तो दूसरों की बुद्धि में धूल झोंकना है, आंख में नहीं बुद्धि में धूल झोंकना है, है? जब तुम्हारी सारी इंद्रियां अपनी प्रियता की ओर आकृष्ट होती हैं, तब तुम्हारा मन प्रियता की ओर आकृष्ट नहीं होता है, ये कहना तो बिल्कुल गलत है। सुंदर गंध की ओर खींचता है तुम्हारा मन, सुंदर स्वाद की ओर खींचता है, हैं? सुंदर रूप की ओर खींचता है, सुंदर स्पर्श की ओर सुनता है, सुंदर संगीत की ओर खींचता है, अपनी तारीफ की ओर खींचता है। कालिदास ने कहा स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, अपनी तारीफ सुन के कौन खुश नहीं हो जाता है? ईश्वर को भी खुश करने के लिए उसको उसकी तारीफ सुनानी पड़ती है, है? तो देखो आप तो एक ये बात सुनाते हैं, आपके मन में ललित वृत्ति प्रियता की वृत्ति है कि नहीं? एक बात और है कि आप में अभाव का अनुभव है कि नहीं? देखो उपासना का सिद्धांत आपको सुना रहे हैं, आप में अभाव का अनुभव है कि नहीं? अच्छा किसी पुरुष शरीरधारी से पूछ लो कि तुम अपने में स्त्रीत्व का अनुभव करते हो, तो नहीं जी मैं पुरुष हूं मुझ में स्त्रीत्व का अभाव है। अच्छा किसी भी स्त्री से पूछ लो कि तुम अपने अंदर पुष्प का अनुभव करती हो, तो नहीं जी हमारे अंदर पुष्प का अभाव है। तो जिसके अंदर जिसका अभाव होता है और अभाव का अनुभव होता है, उसको उस अभाव की पूर्ति के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। ये तो नैसर्गिक प्राकृतिक नियम है, स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए। अच्छा जब चाहिए तो जिससे सुख मिलेगा उससे आसक्ति होगी, और जिससे दुख मिलेगा उससे घृणा होगी, उपेक्षा होगी, घृणा होगी, द्वेष होगा। हे भगवान, तब क्या जिंदगी भर इसी में लगे रहोगे कि उससे प्रेम करो और उससे द्वेष करो और उससे घृणा करो और उसकी उपेक्षा करो? तो परमेश्वर में सब कुछ है, स्त्रित्व भी है और पुष्प भी है। आप उसका अपने अंदर जब ध्यान करोगे, उसकी उपासना करोगे, तो वो जो आपके अंदर अभाव का बोध है कि ये चीज हमारे अंदर नहीं है, ईश्वर का ध्यान करने से आपका वो अभाव पूरा हो जाएगा और तब बाहर आसक्ति नहीं होगी। और जब बाहर राग द्वेष नहीं होगा, भीतर ईश्वर से आसक्ति हो जाएगी, तब बाहर से वैराग्य हो जाएगा। और जब बाहर से वैराग्य हो जाएगा तब आपकी बुद्धि स्वस्थ होकर के आत्मा के स्वरूप के संबंध में विचार करने लगेगी। जिसके हृदय में बाहर की वस्तुओं के प्रति राग द्वेष भरा हुआ है, वो परमेश्वर के बारे में कुछ विचार नहीं कर सकते। वो तो न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई को भी ठीक नहीं समझ सकते जो राग में फंस गए हैं, जो द्वेष में फंस गए हैं वे भी नहीं समझ सकते, जो मोह में फंस गए हैं वे भी नहीं समझते। तो संसार में जो राग द्वेष मोह, ये दोष त्रैराशिक होकर के, तीन राशि है दोष की, 12 राशि तो होती है आकाश में लग्नों की, और तीन राशि अंतकरण में। ये नैयायिकों ने बड़ा ही विचार करके निर्णय किया है कि दुनिया में जितने दोष हैं वो सब तीन में ही आ जाते हैं। तो नारायण देश मोह होता है, अपने प्यारे से राग होता है, और अपने शत्रु से द्वेष होता है। तो यदि आप देह में वो और शत्रु से द्वेष और मित्र से राग इसी में फंसे रहोगे और इन्हीं तीनों के बारे में सोचते रहोगे तो ये आपका जो तत्व ज्ञान है इस मनुष्य जीवन में सत्य का ज्ञान है उसको सत्य का ज्ञान बोलो, उसको है का ज्ञान बोलो, है ना, उसको तत्व का ज्ञान बोलो, आत्मा का ज्ञान बोलो, ब्रह्म का ज्ञान बोलो, एक निर्विशेष वस्तु का ज्ञान आपको कैसे होगा। तो हमारे जो आचार्य लोग हैं वो कहते हैं कि यदि ईश्वर से तुम्हारा प्रेम हो जाए, उसके चिंतन में लग जाओ, तो बाहर के संसार से बुद्धि तुम्हारी हट जाएगी और उसके बारे में सोचने लगोगे। इसलिए ईश्वर की उपासना की आवश्यकता है। तो देखो, धर्म के लिए आवश्यकता है, प्रियता के लिए आवश्यकता है, वैराग्य के लिए आवश्यकता है, और यदि आपको शांत होकर के बैठना है तो परमेश्वर सारी सृष्टि में शांत होकर के बैठा हुआ है। आप अपने को आकाश के साथ, चिदाकाश के साथ, परमेश्वराकाश के साथ, परमेश्वर रूप आकाश के साथ एक कर दो, अभी शांत हो जाओगे, समाधि लग जाएगी। तो इस दृष्टि से परमेश्वर की उपासना आवश्यक है। तो उपासक लोग कहते हैं कि तदुपासनाच शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति। जब ऐसे ईश्वर की उपासना करोगे तो जिस मोक्ष का वर्णन शास्त्र में है, किसी भी इंद्रिय के द्वारा या मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा मोक्ष देखा नहीं गया है। जैसे यज्ञ करने से एक अदृष्ट की उत्पत्ति होकर के स्वर्ग लाभ होता है, ऐसे मोक्ष का लाभ हो जाएगा और ये तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के ईश्वर देगा या भक्ति परिणाम को प्राप्त होकर के मुक्ति हो जाएगी। अब यदि कोई ये कहे कि नहीं जी, ईश्वर का वर्णन तो है परंतु उसका उपासना के विधान के साथ कोई संबंध नहीं है, तो इसका खंडन करते हैं उपासक लोग। कहते हैं कि यदि कोई कर्तव्य विधि नहीं होगी, ईश्वर का वर्णन तो होगा पर ईश्वर ऐसा है ये बात तो वेद वेदांत बता दें, परंतु हमें उसके बारे में क्या करना है ये यदि नहीं बता रहे, केवल वस्तु मात्र का वर्णन करें तो न वस्तु का त्याग होगा और न ग्रहण। तब तो कैसा होगा कि भाई इस धरती में 7 द्वीप हैं, ये राजा जा रहा है, इसी की तरह जैसे ये सब बोलना जो है वो बेमतलब है। हम रास्ते में चलते रहते हैं ना, मोटर चलती है तो कोई कहता है देखो वो जा रहा है, क्या देखो वो जा रहा है ना, वो औरत जा रही है, वो मर्द जा रहा है, वो अफ्रीकन जा रहा है, हैं? अब वो अफ्रीकन जा रहा है तो हम लेके क्या करेंगे उसको, है ना, देखें कि न देखें, हमको कोई बतावे कि न बतावे, इससे क्या हानि लाभ है। बल्कि हानि तो ये है कि यदि हमारा चित्त किसी चिंतन में, किसी विचारधारा में व्यवस्थित रूप से बह रहा है और मोटर में चलते समय तुमने बताया कि देखो ये ऑस्ट्रेलियन, कई अमेरिकन, ये अफ्रीकन, जब बता दिया तो हमारी चिंतन धारा में बाधा पड़ गई और अफ्रीकन को देखने से या जानने से हमको हमारी चित्त वृत्ति को कोई मदद तो मिली नहीं। तो इस तरह से यदि कोई बता दे कि एक ब्रह्म नाम की चीज है, दिप्त दिप्त की तरह, पहाड़ की तरह, आसमान की तरह, वो अपनी जगह पर पड़ा रहता है और हमारे मन के साथ, हमारी बुद्धि के साथ, हमारे जीवन के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो ऐसे ब्रह्म को जानना तो वैसे ही है महाराज। तो वेदांत वाक्य जो है वो निरर्थक हो जाएंगे। कहो कि नहीं जी, कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि किसी चीज की जानकारी से भी बड़ा लाभ होता है, कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ जानकारी से ही लाभ हो जाता है। कुछ न ध्यान करना पड़े, न उपासना करनी पड़े और जानकारी से बड़ा भारी फायदा होता है। नारायण। समझो एक आदमी था, कहीं रास्ते में चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़ा, बेहोश होकर गिर पड़ा तो किसी भले मानुष ने देखा कि भाई आदमी तो सज्जन दिखता है, बेहोश होकर गिर पड़ा, अपनी मोटर में बैठाया, अपने घर में ले गए, उसको उसकी थोड़ी चिकित्सा की, दवा करके एयर कंडीशन कमरे में उसको सुला दिया। बड़ा बढ़िया सजा हुआ कमरा था, अच्छे अच्छे फर्नीचर थे, बहुत बढ़िया था देखने में दृश्य। अब एक बार उसकी आंख खुली, होश में आया, देखा कमरे को, तो उसने सोचा कि मैं मर गया हूं, अभी स्वर्ग हमको मिला है। मैं स्वर्ग में हूं, है ना। अब उसको किसी ने महाराज को बताया कि ये स्वर्ग नहीं है, ये तो अमुक सेठ का कमरा है, तुम गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, वहां से उठा के ले आए हैं। तो देखो बताने से वो यथार्थ दुनिया में आ गया ना, सिर्फ ज्ञान ही तो हुआ, सिर्फ ज्ञान ही तो हुआ। अरे भाई अभी तुम स्वर्ग में नहीं आए हो। तो ऐसे जैसे कोई सामने जा रहा हो और देखे कि सांप है, और किसी ने बताया ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, तो सिर्फ ये बता देने मात्र से, इस ज्ञान मात्र से लोहा का पानी लेके बाहर गए, मैदान कच्ची मैदान गए, रात का समय था, ज्यादा दूर नहीं गए, जहां पूरा पड़ा हुआ था ना घर का बाहर, वहीं बैठ गए, बैठ गए कि जब आप 10 किलो से उठे तो देखा पांव से पांव समझे सांप, तो उनको ऐसा हुआ कि जैसे सांप गया उनको। अब इस घर में आए, लोटा खोल दिया, हाथ हाथ धोया, बुलाया कि नहीं बुला, धोया बुलाया, लेट गए और हाँ हाँ हमको तो सांप काट गया, अब सांप के गरीब सांप के रोगी गांव में से बुलाए जाने लगे, और उनके मुंह में से तो डर से मारे निकलने लगा है, कम से कम निकलने लगा, कम से कम बाहर निकलने लगा, हाँ सुलटने लग गई, गरीब बढ़ गए महाराज। तो अभी दवा होने लगी, और ये तो कभी बेहोश है कभी होश में आए, इतनी ही एक आदमी आया, वो बोला तेरे भाई ये तुम्हारे घर के किसी बच्चे ने रबर का सांप उठा से चूड़ी तक छूट दिया था, हाँ वो चूड़ी में उठा से लगा रहा हूँ। तो अब उस दिन को ये जरा क्योंकि तो मालूम हुआ कि घर का जो बच्चा है, तो उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ मिला, तो उन्होंने बताया कि जहाँ पूरा है तुम्हारा वहीं मिला, उसे रबर का सांप है, अरे देखते ही हाँ देखते बैठ गए, चलो हमको सांप नहीं सांप दिया है, रात को उसी को देख करके मैंने सांप समझ लिया था। सांप का है ना नकली सांप है, रबर का सांप है, ये जानकारी मात्र से ही सांप के काट जाने के भ्रम से जो उनको घर कम हो रहा था वो निवृत्त हो गया कि नहीं हो गया, सब हो गया। बोले इसी तरह किसी ने कहा कि ब्रह्म के ज्ञान से ही जो अपने में पापी तना पुणात्मा तना सुखी तना दुखी तना ये सब है ये मिट जाता है। तो बोले कि ठीक है, ये तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन सुनते ये सुनते सुनते 10 बरस हो गया, 15 बरस हो गया, तो किसी किसी के 20 बरस 50 बरस भी हो जाता है महाराज, कोई असर नहीं होता है। यदि इतनी बात होती तो एक बार तुम सुन लेते कि ये आत्मा जो है ये अद्वितीय ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है, अखंड है, अब आगे चल रहे हैं।